kasi mekosa tapi meingia. Ndugu na ndugu wanasengenyana, tofanye nini mama? Kusengenyana wenzetu kumezidi, twalia e. Kusengenyana wenzetu kumezidi, mimi naomba o jameni e. Kusengenyana wenzetu kumezidi. Hapo mbeleni kazi ilikuwako, ndugu na ndugu walisikizana. Sasa ni nini jameni ye? Kusengenyana wenzetu kumezidi, sisi twalia. Kusengenyana wenzetu kumezidi, mimi naomba o jameni ye. Kusengenyana wenzetu kumezidi. Tumefungua kosefu wa kazi ndio melete tapo, sikosa letu mama. Kusengenyana wenzetu kumezidi, sisi twaomba. Kusengenyana wenzetu kumezidi, mimi nalia o papa. Kusengenyana wenzetu kumezidi. Kosa tabu imeingia, ndugu na ndugu wanasengenyana, tofanye nini mama? Kusengenyana wenzetu kumezidi, twasikitika. Kusengenyana wenzetu kumezidi, mimi nalia o mama. Kusengenyana wenzetu kumezidi, tofanye nini? Kusengenyana wenzetu kumezidi, mimi nalia o jameni yako.